гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. ЗША пакаралі Беларусь за супрацоўніцтва з Іранам. Новыя санкцыі уведзеныя супраць Беларуснафты. Някляеву, Фядуту, Рымашэўскаму і іншым змякчылі абвінавачэнне. Гандляры пераходзяць на чорны валютны курс. Адразу пасля навінаў. 19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі сілы міжнароднай кааліцыі наносяць удары па войсках Муамара Кадафі, якія вядуць наступ на паўстанца ў раёне порту Рос-Лануф. Паведамляецца, што над Рос-Лануфам сёння ішоў паветраны бой. Учора наступ апазіцыі быў спынены за 100 кіламетраў ад гораду Сірт. Верныя Кадафі войскі выкарыстоўвалі танкі і ракетныя ўстаноўкі. Пра магчымасць узбраення лібійскай апазіцыі гаварыў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у звароце да палаты абшчынаў брытанскага парламенту. Эмбарго на пастаўкі зброі ахоплівае ўсю тэрыторыю Лібіі, але ў той самы час рэзалюцыя Рады бяспекі ААН дазваляе выкарыстанне ўсіх неабходных захадаў для абароны цывільнага жыхарства і месцаў пражывання цывільных асобаў. На наш погляд, рэзалюцыя такім чынам не выключае дапамогі тым, хто абараняе грамадзянаў. Таму, як я ўжо казаў тут, у парламенце, мы не выключаем паставак зброі апазіцыі, але рашэнне аб гэтым пакуль што не прынятае. Раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама таксама заявіў, што не выключае магчымасці паставак зброі лібійскай апазіцыі. Расія асудзіла план узбраення паўстанцаў і заклікала да неадкладнага пачатку перамоваў. У Японіі сёння выяўлена павышанае ўтрыманне радыеактыўнага ёду ў марской вадзе. Зафіксаваныя паказчыкі самыя высокія ад моманту аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая адбылася 11 сакавіка ў выніку землятрусу. Прадстаўнік агенцтва ядзернай і прамысловай бяспецы Японіі заявіў, што непасрэднай пагрозы здароўю насельніцтва радыеактыўны ёд не ўяўляе. Рыбны промысел у гэтым раёне не вядзецца. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад прызнаў у сваёй прамове ў парламенце, што некаторыя патрабаванні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў законныя. Ён таксама прызнаў неабходнасць у краіне глыбокіх рэформаў, аднак не пазначыў ніякіх часовых рамак. Таксама насуперак чаканням прэзідэнт не абвясціў аб адмене рэжыму надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне з 1963 году, калі да ўлады прыйшла партыя БААС. Гэта першы публічны выступ Асада пасля пачатку антыўрадавых дэманстрацыяў і далейшых масавых непарадкаў, якія прывялі да гібелі болей як 60 чалавек. У Расіі абнародаваная праграма дэсталінізацыі краіны, якую падрыхтавала прэзідэнцкая рада ў правах чалавека. У дакуменце, апублікаваным на сайце таварыства «Мемарыял», сярод іншага прапануецца забараніць знаходжанне на дзяржаўнай службе чыноўнікам, якія адмаўляюць злачынствы таталітарнага рэжыму ў СССР. Таксама адзначаецца неабходнасць вырашыць пытанне аб пахаванні парэшткаў Леніна і прыняць закон аб тапаніміцы, які забараніў бы называць вуліцы і плошчы імёнамі людзей, што нясуць адказнасць за масавыя рэпрэсіі. Аўтары дакументу прапануюць ва ўсіх буйных гарадах паставіць помнікі ахвярам рэпрэсіяў, рассакрэціць архівы і стварыць інтэрнэт-партал для публікацыі найважнейшых дакументаў палітычнай гісторыі Савецкага Саюза. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У справе 19 снежня ўлады вызначаюць больш і менш вінаватых. Сёння Уладзіміру Някляеву, Аляксандру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрэю Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачэнне. 342 артыкул крымінальнага кодэксу прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Пакаранне па гэтым артыкуле да 3 гадоў зняволення. Максімальнае пакаранне па ранейшым артыкуле, па якім абвінавачваліся гэтыя асобы, масавыя беспарадкі, да 15 гадоў зняволення. МОЗ Беларусі даў і палітычную ацэнку дзеянням, абазначыўшы іх мэту як стварэнне штучнай падставы для непрызнання вынікаў выбараў прэзідэнта Беларусі дзяржавамі Еўрапейскага звязу ЗША і Расійскай Федэрацыі і ўвядзення з іх боку эканамічных і палітычных санкцыяў. Разам з тым, свет бачыць ва ўдзельніках снежаньскіх падзей у Менску не хуліганаў, а палітвязняў. ЗША ўвялі новыя санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў у аўторак Дзярждэпартамент ЗША. Падрабязнасці ў Юрася Бушлякова. У 2007 годзе «Беларуснафта» распачала праект на паўмільярда даляраў па распрацоўванні іранскага нафтавага радовішча «Джафэр». Пастанова Кангрэсу ЗША 96 году прадугледжвае санкцыі супраць усіх кампаніяў, што інвестуюць больш як 20 мільёнаў даляраў у іранскую нафтагазавую галіну. Вашынгтон мяркуе, што Тэгеран выкарыстоўвае свае даходы ад нафтаздабычы для фінансавання праграмы па распрацоўцы ядзернай зброі. Нават калі «Беларуснафта» цяпер не вядзе камерцыйнай дзейнасці ў ЗША, яе магчымасць працаваць на амерыканскім рынку ў будучыні будзе абмежаваная, заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоўнер. Як рэагуюць у Менску на санкцыі ЗША супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта»? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Адміністрацыя прадпрыемства прыняла рашэнне не каментаваць санкцыі ЗША. Начальнік управлення знешнеэканамічнай дзейнасці «Беларуснафты» Сергей Макаров сказаў: «Этот вопрос уже сегодня с утра обсуждался с руководством, со всеми заинтересованными службами и в том числе генеральным директором нашего предприятия. Комментариев от «Беларуснефти» не будет». Спадар Макаров подтвердил распаўсюджаныя у медыях словы намесніка гендиректора концерну Леоніда Вайцехіна, які заявіў, што «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйныя праграмы. Санкцыі могуць выклікаць праблемы з імпартам тэхналагічнага абсталявання з Канады і ЗША. Таксама яны могуць закрануць шэраг замежных праектаў у Венесуэле, Расіі і Іране. Сказанные правильные. Вот будем, как сказал Леонид Петрович, будем вынуждены искать других поставщиков. Не смогли обеспечить с одной стороны снабжение, будем искать с другой. Начальник управления информации белорусского министерства замежных справ Андрей Савиных заявил: «Белорусская сторона считает данное решение Госдепартамента США неправомерным. Односторонние санкционные действия являются контрпродуктивными и наносят ущерб развитию двусторонних отношений». Экономичный глядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёна кличит, что санкции США – нядобры знак найперш для іміджу кампаніі «Беларуснафта», якая працуе на розных рынках. Аднак наўрад ці гэта будзе мець нейкія сур'ёзныя эканамічныя наступствы. Дзякуючы тым пагадненням па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы, Беларусь атрымала магчымасць экспартаваць самастойна нафту на еўрапейскія рынкі. Іншая справа, якія наступствы будуць для бізнесу ў Іране, таму што там пакрокава праект рэалізоўваўся па здабычы нафты ў Іране і меркавалася паставкі нафты у Беларусь. Цяпер што будзе для бізнесу сказаць складана. І яшчэ ось такі аспект, тое, што «Беларуснафта» працуе ў Венесуэлі. Ўсё на сумеснае прадпрыемства, якое павінна ў гэтым годзе здабыць прыкладна каля мільёна тонн нафты. І вось гэта нафта якраз рэалізоўвалася на амерыканскім рынку. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніда Заікі, падобныя санкцыі ў тых ці іншых варыянтах ўжываліся раней. Краткасрочны эфект можа сказацца болезненна на пастаўшчыках экспартных паставках беларускіх і нефтепрадуктаў і другіх. Это очень неприятно, это вызывает снижение темпов расчетов, особенно когда речь идет о иранских компаниях, здесь возникнут проблемы. А в долгосрочный период эти проблемы обходятся. Американские специалисты сами знают, что здесь не будет сильного урона, но не имеет показательный демонстрационный эффект. Это был Леонид Заика. Больше оценок экспертов про новые санкции ЗША после обвестки. Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Віталь Зарэмба з Менску. І колькі мы будзем трываць гэты гвалт над усімі нязгоднымі? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі і захад маўклівасць церпіць чарговыя пляўкі ў свой твар? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў пазней у вечаровым эфіры. Такім чынам, сёння беларускія ўлады атрымалі дзве кепскія навіны. США ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. У той жа дзень міжнароднае рэйтынгавае агенцтва «Moody's Investor Service» знізіла крэдытны рэйтынг Беларусі на адзін пункт. Ці звязаныя гэтыя падзеі? Ці існуе сувязь паміж амерыканскімі санкцыямі і эканамічнай інвестыцыйнай прывабнасцю Беларусі ў свеце? Думкі экспертаў на гэтую тэму высвятляў Віталь Цыганкоў. Першы раз эканамічныя санкцыі США ввялі ў лістападзе 2007 году супраць прадпрыемства канцэрну «Белнафтахім». За два наступныя гады таваразварот паміж Беларусію і США зменшыўся ў 4 разы. Ці стала гэтае падзенне вынікам санкцыяў? Вось меркаванне эксперта ў міжнародных справах Андрэя Фёдарова. Санкцыі супраць «Белнафтахіму» паўплывалі, але хутчэй не наўпрост, а ўскосна. Баючыся, каб Злучаныя Штаты не пашырылі гэтыя санкцыі на нейкія іншыя галіны, беларускі бок паспрабаваў нейкім чынам вывесці знешні гандаль і ўвогуле сваю залежнасць эканамічную Злучаных Штатаў перанесці ў іншыя месцы. На мой погляд, усё ж тое значнае скарачэнне таваразвароту не было наступствам выключна санкцыяў ЗША супраць «Белнафтахіму». Што тычыцца цяперашніх санкцыяў, то прадстаўнікі «Беларуснафты» ўжо адзначылі, што яны істотна ўдарыць па інтарэсах кампаніі. Андрей Федоров заважае, што американские санкции демонструют іншим краинам ставлення Вашингтону до официального Менску. Конечно, это не сприяет доброму ставленню до Беларуси, як надійного економічного партнера, але на даний момент не подається обставины у економіці у белорусской сами по собі настолько дренные, что в это рішення Злучених Штатів не може моцно негативно повпливати на іх, і все гэта в основному визначається нашими внутрішніми проблемами. Ці звязаныя паміж сабой фармальна такія розныя рэчы, як санкцыі ЗША і эканамічны рэйтынг Беларусі, яе прывабнасць для інвестараў? Дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш упэўнены, што тут назіраецца відавочная сувязь. Канешне, ўплываюць. Болей за тое, не варта забывацца, што ў сённяшняй структуры сусветнай эканомікі Злучаныя Штаты – гэта галоўны эмісійны цэнтр, і даляр з'яўляецца той валютай, на якой апіраецца мировая фінансавая сістэма. Таму, канешне ж, амерыканскія санкцыі, амерыканская ацэнка – гэта адначасова і ацэнка перспектывы гэтай эканомікі, якая робіцца не толькі гульцом рынка, але і тым суб'ектам, які ўстанавлюе правілы гэтага рынку. Таму, канешне ж, гэта вельмі і вельмі сур'ёзна. Беларускае кіраўніцтва пасля пагаршэння стасункаў з Захадам яшчэ ў канцы 90-х узяло курс на пошук новых рынкаў у краінах трэцяга свету. Ці дала плён гэтая стратэгія? Меркаванне Кірыла Коктыша. Мне здаецца, што гэта лінія цалкам ўжо выпрацавана. Тыя санкцыі, якія зараз уводзяцца Злучанымі Штатамі, яны кажуцца вельмі балючымі, бо да 2008 года магчыма Беларусь гэта нават бы і не заўважыла, а зараз палова мільярда – гэта вельмі і вельмі балюча. Зараз Беларусь будзе пажынаць плады той папярэдняй палітыкі, якая так ці інакш ажыццяўлялася апошнія некалькі месяцаў. Мяркуе эксперт Кірыл Коктыш. Нагадаю, што ЗША учора абвясцілі пра ўвядзенне новых санкцыяў супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязня валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на паўтара сутак. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ. Як мы ўжо адзначалі ў нашай праграме, шэрагу абвінавачаных па справе 19 снежня, у тым ліку Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Віталю Рымашэўскаму, сёння змякчылі абвінавачанне. Разам з тым, Мікалай Статкевіч, Александр Класкоўскі, Зміцер Бандарэнка і іншыя застаюцца ў зняволенні. Родныя, занепакоеныя ў першую чаргу іх здароўем. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча. У вязня американки Миколая Статкевича пачаліся праблемы са здароўем. Рэзка пагоршыўся зрок. Пра гэта паведаміла жонка палітыка Марына Адамовіч са спасылкай на атрыманы ліст. Он нарэшце рэшт напісаў хоць нештачка пра нейкую праблему са здароўем. Это прынамсі тым, што многія аб гэтым гаварылі. Ён таксама, што рэзка ўпаў зрок. І што там нехта з сукамернікаў аддаў паламаныя нейкія акуляры, немаведама якія. Ён нітачкай прымацаваў шкельца і чытае з гэтымі вот акулярамі. Раней карыстаўся акулярамі? Не, што. Быў добры вельмі зрок, ніякіх праблем не ўзнікала. Паводле прэсавай службы міліцыі, крымінальная справа Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса ўжо перададзеная ў пракуратуру. Экс-кандыдатаў на прэзідэнта вінаваціць арганізацыі масавых беспарадкаў. Таксама ў справе фігуруюць 5 удзельнікаў падзей 19 снежня, якім інкрымінаваны ўдзел у масавых беспарадках. Сярод іх былы міліцыянт Александр Класкоўскі, якога абвінавачваюць яшчэ ў двух злачынствах, у тым ліку прысваенні ўлады. 29 сакавіка Класкоўскі кому дозволили сустречу с жонкой Натальей. Батька вязня переказал звестки, отрыманные от сына по выниках спотканья. Листование так и не наладилось, бо только один лист он от меня не отрымал, и я его только один отрымал, хотя послано было значно более из обоих боков. И что зусім не доходит так званая вот порция солидарности, коли иншие люди пишут слова подтримки. Иллюзия на конт лёсу нема, рыхтуется до долгого термину он, потому что уражение такое, что все уже запрограммовано. И некие аргументы обороны, например, они мусить просто горох об стену. 30 сакавіка следчым управленнем папярэдняга расследавання Менскай міліцыі Владзіміру Някляеву, Александру Фядуце, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насці Палажанцы прад'яўленае новае абвінавачванне па 342 крымінальным артыкуле. Ён прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу да 3 гадоў зняволення. Жонка Дмітрыя Бандарэнкі Вольга дамагаецца, каб з 5-га менскага шпіталя, дзе раней лячыўся яе муж, тэрмінова накіравалі ў СІЗА КДБ ягоны клінічны дыагназ і вынікі іншых даследаванняў. У Дмітрыя небяспечная хвароба хрыбетніка, з-за якой не рухаецца нага і ўзніклі іншыя праблемы са здароўем. Яму неабходна тэрміновае лячэнне, а без гэтых папер мяне нават і слухаць не хочуць, кажа Вольга Бандарэнка. Жонка вязня амерыканкі не выключае, што хваробы мужа абвастрыліся пасля катаванняў альбо ў выніку дрэнных умоваў у вязніцы. Маці актывіста Малдова фронту Эдуарда Лобова, асуджанага на 4 гады зняволення паводле абвінавачвання ў злосным хуліганстве, мела з сынам гадзінную сустрэчу на валадарцы. Марына Лобова распавяла. Держыцца бодра, сказаў, да следующых выбарах выйду. Не расстраіваецца, планірует паступаць. Дальше учиться после выхода. Ну, отсюда хотел бы быстрее в лагерь, конечно, перейти, потому что здесь не очень комфортные условия. Там надеяться, что лучше будет. Все-таки не настолько переполнены будут камеры. Разом с Эдуардом Лобовым на минулом тыдні был осуждены на 2 гады зняволення старшыня Молодого фронту Змітер Дашкевич. Активистка Наста Палажанка, якая просила встречи со Змітром, отримала от судзі адмову. А в апошнім лісте Дашкевич поведомил Палажанцы, что знаходится у камеры разом с 50 вязнями, причем яны не включают, что до их яшчэ дададуць зняволеных. Вязню валадаркі Змітра Дашкевіча, Эдуарда Лобова і Мікіту Ліхавіда, якого судзілі учора 29 сакавіка, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Нагадаю, што Мікіта Ліхавід за ўдзел у плошчы атрымаў 3.5 гады зняволення. Ну а зараз вашы водгукі і ў першую чаргу на прысуд Мікіту Ліхавіду. Маладому хлопцу далі 3.5 гады за жаданне справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі. Напэўна, урад рыхтаваў сваю пастку загадзя. Людзі мае, гэта ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньяцтва трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенні героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг. Суды, суды, кожны божы дзень. Такое ўражанне, што ўжо палова дарослага насельніцтва прайшлі праз суды. Хочацца спытаць, а суддзі хто? І хто ім прыказывае? За адны і тыя ж дзеянні, аднаму 5 гадоў, 4 гады, другому штраф. Якія для гэтага падставы? Нехто хоча запалохаць. Каго? Хто сядзіць пад венікам, той і будзе так сядзець. Ну а такіх, як Наста Палажанка і іншыя, якія ўпэўнены ў сваіх взглядах і дзеяннях, ты ж не запалохаеш. Гляжу ў тэлевізор, бачу, 3 хлопцы прызнались, што білі в шкло і ў дверы грукалі. Яны самі па сабе, што яны не ваходзяць ні ў адну суполку. Так хочуць апраўдацца тыя, каго абвінавачвае апазіцыя, што былі з боку ўрада, была правакацыя. Слухачка з Мінску. Почему началась охота на журналистов? Да ведь независимый журналист для нынешней власти страшнее оппозиции. Вспомним выражение «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это очень мощное оружие. И власть все сделает, чтобы им не овладели массы. Иначе они могут выйти из повиновения, засомневавшись в правоте одного единственного. Многие ли имеют доступ к интернету? Не столько, как хотелось бы. А вот свободную прессу подсчитывают. И чем больше, тем больше объективной информации, тем опаснее для власти. Лукашенко, езжай в Триполи и забирай своего сябру Каддафи, потому что ему уже приходит конец, и вези сюда, в Беларусь, в Минск. И вместе с Бакеем и с тобой будут тоже добивать крылатой ракетой. Спасайся! Необходимо площадь независимости в Минске срочно переименовать в площадь беззакония. Только из-за кровавого геноцида, осуществленного 20 декабря 2010 году взорвавшимися вертикальщиками из исполнительной властей и их вооруженными отморозками над мирными протестующими гражданами из Белоруссии и России, то есть над гражданами из союзного государства. Виктор Бутто. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Працягваем программу. Чакаючы шматразовага падвышэння мыта на ўжываныя імпартныя аўтамабілі, якое ўводзіцца з 1 ліпеня, многія беларусы кінуліся за мяжу. У выніку на мяжы ўтварыліся вялізныя чэргі. Стаяць чэргі і каля ДАІ, дзе рэгіструюць увезеныя аўтамабілі. Ажыятаж назіраецца на некаторых аўтарынках. Падрабязнасці сітуацыі высвятлялі ў сераду ўласныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Віцебшчына. Людзі, якім даводзіцца вяртацца на Віцебшчыну з Літвы, адзначаюць істотны рост чэргаў на памежным пераходзе, удакладняе Браніслава Станкевіч. Майму суразмоўцу Паўлу апошні раз давялося правесці ў такой чарзе 5 гадзін. Самы кароткі путь – это через переход Акатловка. Беларусь придумала ноу-хау для того, чтобы попасть на погранпереход. Стоят светофоры, которые дозируют въезд машин на погранпереход. И вот на этом светофоре можно стоять и 2, и 3, и 4, и 5, и 6 часов. Паводле спадара Паўла, простое, что павялічылася колькасць машин, якія гоняць за ўразвязу на продаж, іншыя кіроўцы мусяць марнаваць час. Але ў гэтым не вінаватыя перагонщики іншамарак. Вінаватая недасканалая система працы на беларускім памежжы. Кто гонит автомашины, он должен пройти по красному коридору для того, чтобы ее растаможить. Но в этой очереди стоят и люди, которые путешествовали в Литву или ездили пошопиться, да, как говорят. Их коридор зеленый. Но для того, чтобы въехать в свой зеленый коридор, они должны отстоять вот эту многочасовую очередь. Получается, что зеленый коридор фактически свободен, когда массово идет перегонка автотранспорт. Невозможно никого обогнать. То есть одна узкая полоса, и в ней машины вот так движутся. Радзенщина. Наш корреспондент Михаил Корневич пераконвае, что прыгнаць аўтамабілі за мяжы, заплатить мыта и поставить на улік – это амаль подзвіг. Побач з будынком Гарадзенскай регіональнай мытні на вуліцы Карска вялікая чарга грузавікоў з лафетамі. Машыны толькі што привезли за мяжы, і цяпер тут аплачваюць мыта. Адзін з кіроўцаў распавядае, што дзеля таго, каб заплатить мыта по 1000 даляраў за одно аўта, ім давядзецца прастаяць у чарзе суткі, паколькі з яго слоў гэтай працэдурай займаюцца ўсяго некалькі мытнікаў. Я пытаюся, колькі ж тады яны патрацілі часу на тое, каб привезти гэтыя машыны з Нідерландаў. Спадар кажа, што толькі каб праехаць мяжу з Польшы патрэбна прастаяць 6 гадзінаў. І тое самае, калі вяртаешся. А ехаць сколько вам по часу у Галандзію? 24 часа. сутки только туда. Отпочинок, как кажут спадары, самый минимальный. Только перекусить где-нибудь у дороги. Боремся. Постоянно спать хочется. Одна за одной курю. Больше ничего не остается. Кофе, сигареты. Наступный этап регистрации авто у ДАИ. Тут на агул нечто неверогодное. Машины стоят в черте, как заехать на пляцовку, вытягнутые у несколько километров. Пытаются двух хлопцев. Кольки они стоят в черте? 4 утра, уже час дня. Сколько вам предстоит? Еще до завтрашнего утра минимум. Оформимся только завтра. В лучшем случае. Все равно много людей, много народа, машин много. Еще один спадар подсумовывает причину того, что робится. Все хотят сейчас купить до 1 июля, чтобы остаться хотя бы с одной машиной. А на «Жигулях» никто ездить не будет. Ростейшина. На пограничном переходе Варшавский мост шерги автомобилей растягиваются амаль на 1,5 суток. Сергей Смирнов удокладняет. Не только белорусы спешают набывать автомобили, але и жыхары России и Казахстана, каже автоперевозчик с Берасти Валеры. Цены поднялись на машины, те, которые идут на Россию. Завод на 1,5-2 тысячи дороже. Просто может машину 1,5 суток где-то надо отстоять. Все хотят успеть. Приватный автоперевозчик с Кобрыни Игорь так само каже про велизные черги на межи. На польской границе большая очередь. В Германии тоже. Автоперевозчик с Берасти Сергей каже, что в основном автомобили берастейцы пригоняют с Немеччины альбо Голянды. Тоном немецкие, конечно, идут. Немеччины автомобили больше якостные идут. Все-таки то, что кошты поднимаются, так это скепски. Например, держава трубует про своих людей. Поезд, что она повинна, как автомобили для людей были в крышку доступными. У Могилеве дорожает так само автозапчастки. Причины – валютный кризис. Удокладняя Андрей Белогубов. Могилевский рынок автозапчасток местится на городской скрайне. Про шашу авторынок. Ён працуе только 3 разы на тыдзень. Увесь тыдзень отчиненные павильоны рынку автозапчасток. С пытанием, те подорожели запчастки до иншамарок, заходжу один из их. Продавец цвержально кивая головой. Просто нам приходится покупать сейчас запчасти за белорусские рубли. Крупные фирмы-импортеры устанавливают свои курсы. 3700, 3600. Ну, нам просто приходится повышать цены. Покупников на рынку не шмат. С издивлением пытаюсь у одного из гандляров. Хиба не повеличивает попыт на автозапчастки с ростом колькости увезенных машин. Когда повышаются цены на все, люди в основном тратят деньги на лекарства и на еду. К нам идут в последнюю очередь. Поэтому по нам это всегда сразу же удар ощущается. Мы только когда зарплату выдадут, вот эти дни продаем, потом опять никого. Те, кто перегоняет машины для продажи, они в основном берут дешевые запчасти. Им надо сделать, собрать машину, чтобы более-менее было похоже на правду, и уехать. Валютный кризис и споживецкая активность – далеко не головные темы у гутарках тутейших гандлеров для РОУ автозапчастками. Найбольше хвалюя новина про перенос рынку у иншее место. Наверное, кто-то заработать просто хочет у нас. Они считают, что у нас деньги есть. Ну, я скажу, нет. Сейчас лишних денег очень тяжело. Вы сами видите, что рынок пустой. Может, еще выходные дни как-то кто-то появляется, а так. Можно сделать и этот рынок. Все будет культурно и красиво. Сейчас не время это делать. Сейчас, честно говорю, у нас лишних денег нет. Перенос рынку лада тлумачит необходимостью организовать цивилизованный гандель. Однако узводить новый рынок, поведомляют официальные СМИ, будут за кошт предпринимальников. Коли почнут его будовать, неведомо. Але скончить обещают все лето. Хоть только 2 соковика гарвыканкам постановил распачать проект на доследные працы. У Гомеле уживанные шамарки продают первоважно на рынку асаутцы. Ситуацию тут удокладняет горщик Андрей. За ажиотажа на 500 тысяч долларов подросли цены в Германии, в Литве. Уже и там они дороже. Хорошего ничего не вижу в этом. Цены растут, растаможка вырастет. Никакого развития. Таким чином, як подлічили наши корреспонденты, цены на увезенные за межи автомобили апошним часом поднялись от 500 до 2000 доляров. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У офісе БНФ пакуюць рэчы. Кіраўніцтва партыі вырашыла вывесці частку партыйнай маёмасці з сядзібы на праспекце Машэрава 8, былой вуліцы Варвашэні. У партыі гэты офіс адбіраюць. Камунальная служба савецкага раёну Менску адмовілася працягнуць дамову арэнды з 1 красавіка. Аднак лідары партыі заяўляюць, што добраахвотна сваю сядзібу не пакінуць. Падрабязнасці з месца падзеі ў рэпартажы Галіны Абакунчык. Мастак Алексей Марачкін прыйшоў на сядзібу партыі БНФ, каб забраць свае карціны, падрыхтаваныя на выставу да Дня волі 25 сакавіка і забароненыя для паказу ў Палацы мастацтва. Зараз даводзіцца з'язджаць адгэтуль, кажа спадар Марачкін. На вялікі жаль, забіраем гэту выставу, невядома, дзе яна будзе. Гэтыя сцены якраз прызначаны былі для таго, каб тут рабіць выставы. Это сапраўды выспа свабоды. І калі мы пазбавімся гэтага, то я нават не ведаю, толькі па майстэрні будзем рабіць выставу. Партыйцы вывезлі сядзібы, архівы, дакументы, частку тэхнікі і мэблі. Аднак гэта нельга назваць высяленнем, кажа намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў. Натуральна, што мы рыхтуемся да розных варыянтаў развіцця падзеяў, і таму тыя рэчы, якія з'яўляюцца унікальнымі, там важнымі для нас, мы перавезлі ў надзейнае месца, і па сваёй волі мы адсюль не сыдзем. Выносіць рэчы з партыйнай сядзібы прыйшлі дапамагчы валянтэру з пераліку беспартыйнай, але ідэйнай беларускай моладзі. Яны кажуць, што засмучаныя перспектывай страціць месца спатканняў на сядзібе партыі БНФ. Мяне завуць Яўген. Я думаю, што з гэтых памяшканняў сыходзіць цэлая эпоха, што будзе потым невядома. Вось, але я спадзяюся, што гэтае памяшканне калі-небудзь аднавіцца, можа не ў гэтым месцы, а якім-небудзь іншым будынку, вялікім, чырвонага колеру, дзе-небудзь у цэнтру Менску. Актывістка партыі БНФ Ірына Смяян-Семянюк перакананая, што грамадзянскія акцыі і культурныя імпрэзы сталіся галоўнай прычынай выгнання сядзібы, якую партыя займала 20 год. Тут збіраюцца людзі, которых нешта яднае, нейкая праблема альбо нейкае свята. Тое, што вот была эта салідарнасць, я лічу, што падстава для таго, каб нас выгнаць, каб тут не скапліваліся людзі, которых нешта яднае. Такая падстава, каб вот не было этого офіса. Кіраўніцтва партыі БНФ звярнулася ў гаспадарчы суд Менску з пазовам супраць камунальных службаў савецкага раёну Менску з абскарджаннем адмовы на права арэнды сядзібы. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. ЗША ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент ЗША. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязня валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дзмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на паўтара сутак. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ. У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Каторы ўжо раз, калі я бяруся за складанне штотыднёвай перадачы «Званочкі», мне прыходзіць у галаву тая самая сумная думка. І сёння таксама даводзіцца пачынаць з невясёлай тэмы. Званочкі, як я ў самым сваім пачатку, паўтары гады таму, задумоўваліся як перадачка, так бы мовіць, лягчэйшага калібру, як перадачка, якая павінна выклікаць усмешку, а то і смех, стаецца з тыдня на тыдзень усё сумнейшай. І нічога з гэтым нельга зрабіць. Бо, як кажа наша слухачка, уражанне такое, што Беларусь ператварылася ў судовы канвеер. І што палова народу ўжо праз гэты канвеер прайшла. Сюды і сюды кожны божы дзень. Такое ўражанне, што ўжо палова дарослага насельніцтва прайшлі праз суды. Хочацца спытаць, а суддзі хто? І хто ім прыказывае? За адны і тыя ж дзеянні, аднаму 5 гадоў, 4 гады, другому штраф. Якія для гэтага падставы? Нехто хоча запалохаць. Каго? Хто сядзіць пад венікам, той і будзе так сядзець. Ну а такіх, як Наста Палажанка і іншыя, якія ўпэўнены ў сваіх взглядах і дзеяннях, тых не запалохаеш. 20-гадоваму Мікіту Ліхавіду 29 сакавіка далі 3,5 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у дэманстрацыі 19 снежня. Гэта, як кажа наступны наш слухач, мэтанакіраванае нішчэнне нацыі. Маладому хлопцу далі 3,5 гады за жаданне справядлівасці. Узнікае пытанне, дзе ж былі міліцыянты, куды глядзелі і чаму своечасова не спынілі. Напэўна, урад рыхтаваў сваю паску загадзя. Людзі мае, гэта ж сапраўднае і наўмыснае знішчэнне нацыі. І гэта маньячаства трэба хутчэй спыніць. Ойцы наш небесны, дай сілы і цярпенне героям Беларусі супраць гэтага сатаны і яго звар'яцелых зомбі-слуг. Але не ўсе так думаюць. Бо калі б усе так думалі, гэткіх судоў, ці лепш сказаць, судзілішчаў, у Беларусі не было б. Гэтыя судзілішчы шмат каму ў Беларусі, так сказаць, грэюць душу. Как достали плакальщики и прочие правдолюбцы? А где вы были до 90-го года? Жили как суслики, а теперь чувствуете. А ведь под лежачий камень вода не течет. Демократия не означает все дозволенность. Руководители должны нести ответственность за то, что они организовывают. Молодежь еще ничего не создала, а уже ломает. И в стаде есть всегда бодатый провокатор. А в толпе превалирует стадный инстинкт. И это надо учитывать. А так учитывать все последствия, они пыжатся, как дрожжи в банке. Не испытавшие на себе разгул толпы, ничего не поймут. А власти надо любым способом обуздать толпу. И если бы кандидаты в президенты сложили свои голоса в пользу набравшего больше голосов, то не было бы зачем плакать. А на паритетных условиях могли бы войти во власть. Все это диалектика. Вольная трибуна слухачоў. Меркаванні, якіх вы не пачуеце ні на якім іншым радіо ці тэлеканале, толькі ў нас, на свабодзе. Звоню впервые. Хочу сказать мое соображение о сегодняшней ситуации в Республике Беларусь. Интересы народа и власти сегодня совпадают. Народ ждет зарплат $1000, сохранением бесплатных образования, лечения и других и тому. Вот так обещал президент на народном собрании. Власть, когда ее потеряет, займет место, которое освободятся. С уважением, Александрович. 15 сакавіка ў Беларусі быў расійскі прэм'ер Пуцін. І ўвечары таго дня пасля перамоў ён абвясціў аб тым, што ўсе 100% МАЗа пераходзяць КАМАЗу. Амаль 18 сакавіка Лукашэнка фактычна адмовіўся ад гэтага, маўляў, што гэта будзе вырашаць працоўны калектыў, ну і гэтак далей. З цягам часу, ну, канешне, будзе ўсё вядома, але у мяне такое пытанне, хто ў рот, а хто не ў рот, асабліва к лукашыстам. Дзякуй, Андрусь Спойчы. Хочу поделиться своими уражениями у отношениях до Америки. Критикуете Америку, что бы где ни сдарилось, какие катаклизмы, во всем виноваты Америку. Але где бы какие катаклизмы не сдарились, первое на допомогу приходит Америка. Вот и зараз первые самолеты с гуманитарной помощью в Японию достали с Америки. Особисто могу поделиться, после того, как Минск освободили от немцев, а мы, дети партизана, застались сиротами, бо батьки партизаны были высланы и были у концлагеря у Немеччины, и мы не знали, живы они или нет, мы отрымливали у школе посылки, как дети-сироты, с той же Америки. Потому я благодарна за той период. Не треба кусать руку дающего. А наших всех чиновников, дети, хочет учиться в Америке. Ну так чего ж вы так уже критикуете ее? Лариса, город Минск. Я был как-то на выставке в Венгрии в 1956 году. Запомнилась вот радость при выбросе глушилок свободы из дома радио в Будапеште. Я думаю, эта радость придет и на белорусские улицы. И венгры в 56-м, и чехи в 68-м ведь знали, что при хапуне других отсидка тех, кто на воле по кухням, это характеризует их как крысиный народ. Поэтому и вышли на улицу, потому что хотели себя показать не крысиным народом, на которого напала сталинская диктатура, брежневская диктатура, лукашенковская диктатура. Возвращаюсь мыслью к 13 января, когда Вильнюс, телецентр, брали советские войска и убивали там. Я помню, часов 8 или в 9 прошла информация, и в 10 я уже вышла на манеж. И на манеж был полон людей, нас никто не звал. И вот сейчас, слушая этих барышень, которые так все-все ля-ля звонят, Я думаю о том, что ну что ж такое, 19 декабря взяли так бессовестно, так безобразно, так страшно, столько людей избивали, все, да на следующий день, вместо того, чтобы звонить сейчас на свободу, в 10 раз должно было быть больше народа на улицах. Что же это такое? На свободу звонить и сюсюкать — это одно, а выйти на площадь — это совсем другое. Да все, да, нас никто не призывал никогда в Москве. Мы выходили, и нас было 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч, потому что мы чем-то были возмущены. А тут только возмущение вербальное. Это судовые процессы выкликают глубокое обурение. Что это за потерпелые такие, каких треба ховать от громадскости? А может, этих потерпелых вдруг уже не первый раз наймают для удела в политических процессах. Вовсе не хочет их лишний раз засвечивать. Видовочно, что справа липовые. Ни уликов, ни доказов. Следчий профессионал посоромился бы передавать такие справы в суд. А этим халуем все нормально. Уладковывают свои шкурные интересы литерально на чужой крови. И как можно так жить? И для вас то так жить? Уважаемая Радио Свобода, поздравляю вас с большим таким праздником, Днем Свободы. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого-самого, что есть хорошего в жизни. Чтоб скорее выпустили всех наших заключенных, нашу эту интеллигентную культурную молодежь, чтобы они были на воле. И я надеюсь, что когда-нибудь этому нашему белорусскому Каддафи придет конец. Добрый день, поважаная Свобода. Дозволь повиншовать всех сумленных людей на Беларуси со свят. И пожадать им здоровья, эмоций. Откажи, коли ласка, на питание. Коли уже это будет суд над головным судьем наш, то он всех судит да судит. Вас стали слухать с Могилева. Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наши семья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Более смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт. Белорусы безразличны, когда разгоняют и избивают их земляков, сажают в тюрьмы от имени белорусского народа люди, не имеющие ничего белорусского. Сколько же это будет продолжаться? Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьмы, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Город Слуцк, Анатолий Балакир. А лукашизм ошалел, ошалел, видать, от страху, что может стратить владу неодмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны, панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны праз гэтую владу сытную, аж праз край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25 соковика с кветками, кветками, ушанывать историю нашу, а почался хапун силовый. Президент у бруде. Потонул у судах злости, ненависти до краю белорусского. Это и ненависть, это душевный бруд и загубить. Дай Боже нам только не сгубить веру в историю нашу, у добро переможное. Дай нам триматься и да поможи. Ничего не понимаю. Неужели на конференцию в Польшу не могли поехать более авторитетные в народе представители оппозиции? Скажу прямо. Миленкевич свою деятельность свел практически к вояжированию по Европе и рассуждению, в общем-то, ни о чем. Похоже, он сам себе нравится в этом амплуа. Но при чем здесь народ Беларуси и освободительное движение? Неужели кто-то поверит, что он может быть реальным лидером? А Романчуке? Лучше вообще промолчать, а то получится, как в анекдоте. Слова-то есть, да все матерные. Это Андрей из города Пинска. Вот сейчас во все идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить белорусскую атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта, и так далее, и тому подобное. У пятницу вел передачу Дмитрий Бартосик. И он был у селе, где живут батьки Анатолия Лявецких. Так селяне собрались, как высказать, что у них на душе навалилось. Я представила, что Бартосик стоит, как икона, а люди стоят и исповедуются о своем горе. Потім мати стала говорити про сина, про чуткого доброго чоловіка і много чого. У такої мати не може бути плохого дитя. А, кстати, чого до сих пор Анатолія Бєцька сидить за кратами? Що він там робить стільки времени? Даже мати не знає, за що його тримають. І вона стала плакати. Я не могла витримати її сльоз. Не знаю, як там витримав Бартосик. У місті стали плакати, і вона там у себе, а я тут. Думаю, хто слухав, той теж плакав. Може, вже мітинги, сяги, плакати? Хто можна з тилу дописати? Само собой на прокурора іски. Де і Лукашенку як допомагати? Нема ловка дек графіці. Вертись, а димуть рублі. Раней би рухатися наперед, увесь би день туди-сюди. А як же, з гонору топтатися? Куди ж до Петрич хто прияв? Де ладно, ролики заміжу. І що шукали наяву? Ми протягнем програму «Звоночки» після напоміну про основні події дня. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. США увялі санкції супраць беларускага державнага концерну «Беларуснафта» за яго дзейнасць у Іране. Пра гэта паведаміў Дзярждэпартамент США. «Беларуснафта» прадбачыць праблемы ў рэалізацыі замежных праектаў і інвестыцыйнай праграмы. Вязняў Валадаркі Дмітра Дашкевіча, Эдуарда Лобава і Мікіту Ліхавіда, якога судзілі учора, міжнародная амністыя прызнала вязнямі сумлення. Уладзіміру Някляеву, Александру Фядуту, Сергею Вазняку, Андрею Дмітрыеву, Віталю Рымашэўскаму і Насце Палажанцы прад'яўлена новае, больш мяккае абвінавачанне – грубае парушэнне грамадскага парадку. На пагранічным пераходзе Варшаўскі мост чэргі аўтамабіляў з транзітнымі нумарамі расцягваюцца амаль на паўтара сутак. Яшчэ дзень трэба патраціць на тое, каб зарэгістраваць увезены аўтамабіль у ДАІ. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. І все ж другую частку нашої передачі почнем від нечого більш оптимістичного і життєстверджального, коли можна так виказатися. Спочатку просьба від нашого слухача. Я Кітько Іван Антонович, инвалид войны второй группы, ветеран труда, больше месяца как отправил на радио «Свобода» ходатайство, просьбу, чтобы мне приемничек прислали радио «Свобода». До сих пор ничего не слышно. Может, вы мне поможете? Вот. Купить не могу, потому что в магазинах их нет. Вот в магазинах нет, специально не выпускают, чтобы я ничего не знал и не ведал. Свет, а у тым ліку и Беларусь, не без добрых людей. На гэтую просьбу, якая ўжо гучала ў эфіры, адклікнуўся слухач з Мінску, Ігар Мікалаевіч, які слухае нас 30 гадоў. Ён напісаў мне ліст па электроннай пошце, дзе паведаміў, што ў яго ёсць адна лішняя магнітола японскай вытворчасці і што ён гэтую магнітолу можа нашаму слухачу аддаць бясплатна. Я даў шаноўнаму Ігару Мікалаевічу адрас гэтага нашага слухача. Так што, спадар Кіцько, чакайце на днях візіту і падарунку. Калі згаданая магнітола трапіць да вас, пазваніце нам. А спадару Ігару шчырае дзякуй за дапамогу і выручку. А зараз пра яшчэ больш аптымістычнае. У гэтым годзе мы будзем адзначаць 20-тыя ўгодкі незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Мінула 20-годзі, як сканаў Савецкі Саюз. З гэтай нагоды ў нашым эфіры ўжо пачаліся адмысловыя цыклі перадач, будуць новыя. І мы неўзабаве плануем абвесціць конкурс пад назвай «Незалежнасць – гэта» і папрасіць вас адказаць на пытанне, што незалежнае значыла для вас, для вашай сям'і, для вашых сяброў. Пакуль пра гэта ніхто не ведае. Слухачы званочкаў даведваюцца першыя. І я тут прашу вас, пачынаючы з наступнага тыдня, прысылаць нам свае тэлефанаванні якраз на гэтую тэму. Свае адказы на пытанне. Што незалежнасць Беларусі, набытая ў 1991 годзе, значыла для вас асабіста? Як яна змяніла ваша жыццё? Прынесла ў ваша жыццё радасць, смутак, задавальненне, расчараванне? Пастарайцеся ў такіх тэлефанаваннях пазбягаць агульнага, а гаварыць пра асабістае, што датычыць вас ці вашай сям'і або сяброў. Найлепшыя званочкі на гэтую тэму мы будзем агучваць поўнасцю. Я абяцаю, што не буду іх падкарочваць. А самы-самы лепшы званок кожнага тыдня, то бок найлепшы, мы будзем узнагароджваць. Узнагародай будзе новы радыёпрыймач, на якім вам будзе больш зручна лавіць хвалі Радіо Свабода. Я разумею, што вы, паколькі нас слухаеце, дык маеце радыёпрыймачы, але, магчыма, яны старыя, і вам трэба замену. Альбо, магчыма, вы маеце знаёмых, якія хацелі б слухаць Свабоду, але ў іх няма адпаведнага радыёпрыймача. Дык вось, вы будзеце мець магчымасць зрабіць вашым знаёмым знакаміты падарунак, калі выйграеце радыёпрыймач, а ён вам акажацца непатрэбны. Дамовіліся? Чакаю вашых першых званочкаў на тэму, што для мяне значыла і значыць незалежнасць Беларусі, ўжо на наступным тыдні. Цікава, хто першы атрымае радыёпрыймач ад перадачы званочкі. Наш конкурс мы пацягнем да восені, так што спеху няма. Не трэба ўсім званіць ужо на наступным тыдні ці нават у красавіку. Часу хопіць. Лепш падумаць даўжэй над тым, пра што сказаць, чым паспяшацца і сказаць абы што. Вось я ўжо ведаю, які слухач нам напэўна не пазвоніць і не распавядзе пра незалежнасць у сваім жыцці. Бо для яго незалежнасць Беларусі – гэта, так сказаць, памылка гісторыі. Я и многие мои друзья, товарищи, коллеги в другие средства массовой информации обращались. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они... дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу. Провокаторы чистой воды. А чаму гэты слухач усё ж слухае Свабоду і звоніць нам, а не свайму дабрадзею? Ну, я потому что фашистское радио — это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню. Мы вам у врагі не набіваліся, а таму я вам не веру. Вы нас слухаеце таму, што тут можаце пачуць такое, якога ў іншым месцы не пачуеце, бо ў іншым месцы пазавязвалі людзям языкі. Вось пытанне, якое скіраванае не да вас асабіста, а да іншага нашага плявузгалы. Але добра было б, каб і вы над ім задумаліся. Спадару таварышу нарачанскаму селяніну хачу сказаць наступнае. І што ты ўсё чэпішся да Яна Максімюка са сваімі прэтэнзіямі ды пытаннямі? Што ён табе такога зрабіў? У мяне ёсць прапанова. Задаў бы ты лепш канкрэтнае пытанне нашаму кармільцу ў двухкоссі, якое гучыць так. Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Дарэчы, крытыкаваць ёсць за што. Вось і паставу правадыру такое пытанне. І чакай адказу. Адразу скажу, што адказу ты навряд ці дачакаешся. Але ты мне менш паспрабуй. А вдруг менавіта табе пашанцуе. А вось званок пра яшчэ адзін схаваны кашмар беларускага жыцця. Часто слушаю письма доктора Паснова из Витебска. Доктор Паснов, когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя. Катух, стойка, 4 стула. Все обшарпанное. Привезли меня, 1.5 часа загибалась. Рядом на каталке агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. За стоечкой пишут и пишут. Поступает новый, стулья уже не хватает. Потом отделение, жуть. Один унитаз на весь этаж, заплеванное, загаженное. Вы добиваетесь на прием к президенту. Вначале, начиная с министра здравоохранения, на 2 часов их туда не выдержат. Я это точно знаю. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не поймут. У них обслуга, комфорт. Медики преданно хранят их тела. А потом можете зайти в 4-й главный лечебный корпуса 4-го главного управления. Только перед этим примите транквилизатор. У вас не останется больше сил на борьбу. Безысходность. Тина, прости меня, что сделала себе больно. Ты, деточка, права. Нина, город Минск. А цяпер пытанне, на якое мы ўжо неаднаразова адказвалі, у тым ліку і ў апошніх званочках на мінулым тыдні. Можна ли прынімаць Радіо Свабода через спутнікавую сістэму? Можна. Са спадарожнікаў Годберт і Азіясат. Каб прымаць спадарожнікавы сігнал, вам трэба мець антэну-талерку і спадарожнікавы прымач. Калі вы самі не можаце іх наладзіць на наш сігнал, звярніцеся да спецыялістаў спадарожнікавай тэлевізіі. На заканчэнне пара пахвалаў і адно ганьбаванне. Ян Максімюк, прослухала зараз вашу передачу. Это что-то необыкновенное. Это ж надо иметь такой талант режиссуры. Ваш разум от Бога. Природа дала вам такий дар. Не устремалася сказать вам это. Вот. Рошанский Сергеевна знов вас донимая, как сказать. А тут Ян Максимюк прочитал, не разумел, что там это сайт usinfo.ru. Это некие селяне, это не селяне. Я пожелал бы Яну глянуть на этот сайт, на кого он працует. Так отымовывается что? Отымовывается что? Есть такие легионер, наймит Ян от имя Польши, удельничая у сбитки Либии. Сын студент, жонка може не працуя, Ян пот проливая над этими телефонованиями. Рошанский селянин целую ночь сидит на своей фирме, листая сторонки интернету и вельми ведая, то як относится до этих подей. А то Ян этничный белорус. Белорусы так не этничные, не такие нихольки. А этих зрадников, которые там теперь денежают в интернете и на ваших сторонках, вашей станции, на телефонованиях, это не белорусы. Белорусы, которые потерпели, николи не будут вам телефоновать. Я постоянно слушаю Радио Свободу и хочу сказать Максимику большое-большое спасибо. Если бы у меня был такой муж, как он, то я была счастлива. Белорусская Народная Республика 93 годы тому, у 1918 годе, происнувала недолго, хоть имела мощную социальную поддержку. Живым было белорусское селянство, крыница национальности белорусской, ровесники, рабочие, потомки шляхты, одукованной, выхованной, интеллигенция с высокими идеалами батьковщины, молодь, навык войско свое почал створать урад БНР. Только Европа не подтримала, не захотела убачить, уразуметь молодую Украину. Больше того, здрадила Европа, давши растоптать БНР у веры Першей Сусветной войны, разорвать на оккупацию у змови с Россией. А теперь что? Охая-ахая Европа. И чекая, что Лукашенко не эксиде, чекайте, панове, Лукашенко отримает кредит много миллиарды на атомную электростанцию и разом с радиационным паливом закупить атомную бомбочку. И он так уцепился за этот кредит. Что ему до здоровья нации и поводить им себе вельми нахабно. Социальный супротив лукашизму размытый. Это не 1918 год и БНР, а тех, кто готов на боротьбу, сдушивают жорстко. С оппозицией застались при некой свободе те, кто привык быть у вечной оппозиции с бесконцами загранпоездками. Такий змрок, хто і що виротує, допоможе. Ну не Росія ж, звісно. Чи може такий кризис і повинен був здаритися, каб зрозуміти, нечто важне, перегрупувати сили, а помніться, каб соціальний супротив справді почав формуватися. Європа не прогадає. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанні ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў.